สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่251เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่26เรากำลังอยู่ในคำวิงวอนที่3อยู่นะครับก็คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องครับผมอยากจะทบทวนนะครับว่าความจริง5ประการเกี่ยวกับน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นครับก็คือประการแรกพระเจ้ามีแผนการอย่างเฉพาะเจาะจงในชีวิตของเราประการที่2ก็คือการทำตามแผนการของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการตอบสนองของชีวิตของเราประการที่3ก็คือเราสามารถที่จะรู้และน้ำพระทัยและทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าและทำตามน้ำใจของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ภายใต้เงื่อนไขแห่งท่าทีที่ถูกต้องก็คือการเชื่อฟังประการที่4ครับก็คือพระเจ้าไม่บังคับเราให้ทำตามแผนการของพระองค์พระเจ้าให้อิสระเราในการเลือกที่จะทำและเลือกที่จะอยู่ในแผนการของพระเจ้าหรือไม่ประการสุดท้ายครับเป็นความจริงก็คือเมื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นก็จะสามารถช่วยเราให้พบกับแผนการของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงเพื่อนนะครับก่อนที่เราจะไปในประเด็นต่างๆในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้เรารู้ว่าการที่เราจะทราบน้ำพระทัยของพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่ต้องตีคู่หรือควบคู่กันมาจากการที่เราต้องรู้จักพระเจ้านะครับถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าก่อนเรายังไม่สามารถที่จะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างแน่นอนเราคงจะต้องรู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นและเมื่อเรารู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเรามีภาพของพระเจ้านะครับในมโนของเราเนี่ยอย่างถูกต้องเราก็จะมีท่าทีในการตอบสนองอย่างถูกต้องแล้วเราก็จะมีความปรารถนาที่อยากจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วครับว่าเป็นพิมพ์เขียวเป็นพิมพ์เขียวหรือบลูปริ้นท์สำหรับชีวิตของเราแต่ละคนเพราะว่าพระเจ้ามีแผนการเดฟินิทเฉพาะเจาะจงครับพระเจ้ามีแผนการอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนเพราะฉะนั้นพระเจ้ามีพิมพ์เขียวครับนะครับพิมพ์เขียวสำหรับชีวิตของเราทุกคนครับเพียงครับในวันนี้เราจะมาดูช่องทางในการที่เราจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าช่องทางในการแสดงออกซึ่งน้ำพระทัยของพระเจ้ามีอยู่3ช่องทางครับช่องทางแรกนะครับก็คือเขาเรียกว่าช่องอัตโนมัติน้ำพระทัยของพระเจ้าที่แสดงออกในช่องทางนี้เป็นแบบอัตโนมัติครับอัตโนมัติแปลว่าอะไรครับอัตโนมัติก็คือว่าคุณจะรับรู้รับทราบนะครับหรือไม่ก็ตามมันมีอยู่แล้วนะครับเป็นเหมือนกับกฎครับกฎนี้ในที่หมายว่า principle นะครับกฎซึ่งพระเจ้าปกครองจักรวาลจากการดูธรรมชาติจักรวาลและสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเราจะเห็นเราจะรู้กฎนี้ครับและกฎนี้ก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นช่องทางในการแสดงออกอย่างหนึ่งพี่น้องครับเมื่อเราเห็นดินสอซึ่งตกลงมาจากโต๊ะเมื่อเราเห็นผลแอปเปิลตกลงมาเมื่อมันสุกแล้วหรือบางคนเคยเห็นทุเรียนนะครับตกลงมาจากต้นทุเรียนเมื่อมันสุกแล้วพี่น้องครับเราเห็นกฎแรงโน้มถ่วงของโลกของทางการเรานี่ครับเราเรียกว่าน้ำพระทัยอัตโนมัติน้ำพระทัยอัตโนมัติของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติตามกฎที่พระเจ้าสร้างไว้นะครับเราไม่ต้องตัดสินใจว่าเมื่อไหร่เราจะสูดลมหายใจการหายใจของเรานั้นเกิดจากอัตโนมัตินะครับการย่อยอาหารของเราก็อัตโนมัติการเต้นของหัวใจของเราในร่างกายก็อัตโนมัตินะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะการหายใจก็ดีการย่อยอาหารก็ดีการเต้นของหัวใจก็ดีเป็นช่องทางการแสดงออกซึ่งกฎธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาและนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าส่วนหนึ่งครับเป็นแผนการของพระเจ้าซึ่งรวมถึงระบบการหายใจของเราและพระเจ้าทรงสร้างอากาศเพื่อให้หายใจพระเจ้าทรงสร้างอาหารให้กับระบบย่อยอาหารพระเจ้าให้ความรู้เพื่อที่จะให้เราคิดให้เราจำนอกเหนือจากกฎธรรมชาติเหล่านี้แล้วครับพี่น้องครับน้ำพระทัยอัตโนมัติของพระเจ้าก็จะทำงานนะครับในกฎของสวรรค์เช่นเดียวกันครับเมื่อเราอธิษฐานว่า ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรเห็นไหมครับถ้าเรามีกฎในโลกนี้แน่นอนครับต้องมีกฎบนสวรรค์และกฎบนสวรรค์นะครับก็คืออิสยาห์บทที่14ข้อที่24ครับกฎบนสวรรค์นั้นก็คือชีวิตของเรานะครับบูปริ้งของเราได้ถูกกำหนดไว้แล้วนะครับเราจะมาดูครับอิสยาห์บทที่14ข้อที่24พระเจ้าตรัสว่าเรามีแผนงานไว้อย่างไรก็จะเป็นไปตามอย่างนั้นเราได้มุ่งหมายไว้อย่างไรก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นพี่น้องครับพูดง่ายๆนะครับตามภาษาชาวบ้านว่าพระเจ้าอยากจะให้เป็นอย่างไรพระเจ้าจะเกณฑ์แผนการของพระองค์ไว้อย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นแน่นอนครับหนีไม่ได้ครับนี่คือกฎของสวรรค์ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นกฎแห่งความอธิปไตยหรืออำนาจอธิปไตยสูงสุดสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าพี่น้องครับหลายครั้งนะครับเราไม่จำเป็นต้องอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในเรื่องราวที่เป็นกฎธรรมชาติเพราะยังไงครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นเองยกตัวอย่างเช่นครับเราไม่จำเป็นต้องอธิษฐานให้น้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเพราะอะไรครับเพราะว่าอุณหภูมิ100องศาน้ำมันต้องเดือดอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราไปต้มน้ำที่บริเวณขั้วโลกเหนือครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนคำอธิษฐานเสร็จของเราเสียใหม่นะครับเพราะว่าที่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้นั้นน้ำมันไม่เดือดที่100องศาครับหรือเราอาจจะไม่ต้องอธิษฐานให้น้ำไหลลงสู่ทะเลนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลลงสู่ทะเลวันหนึ่งค่ำตรงนี้เราเห็นนะครับว่าในข้อที่27ของพระธรรมอิสยาห์บทที่14เราเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงวางกฎเกณฑ์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นน้ำพระทัยอัตโนมัติซึ่งเป็นช่องทางการแสดงออกถึงพระประสงค์ของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับในข้อ27พูดนี้ครับบอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงเหยียดออกและผู้ใดจะหันให้กลับได้เห็นไหมครับพระเจ้าได้ทรงวางกฎธรรมชาติวางกฎระแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นะครับพี่น้องครับตรงนี้นี่เองนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องอธิษฐานให้น้ำเดือดหรือไม่เป็นต้องอธิษฐานให้น้ำไหลลงทะเลนะครับเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าควบคุมดูแลตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอยู่แล้วบางท่านอาจจะฟังแล้วนะครับไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะอธิษฐานให้น้ำเดือดก็ได้ครับให้น้ำเดือดที่100องศาก็ได้เราอธิษฐานให้น้ำไหลลงสู่ทะเลก็ได้ครับหากเป็นความปรารถนาของพี่น้องช่องทางที่2ครับพี่น้องครับช่องทางที่2เราจะมาดูกันในวันนี้ช่องทางที่2ของการแสดงออกของน้ำพระทัยพระเจ้าเราเรียกว่าความปรารถนาของพระเจ้าความปรารถนาของพระเจ้านั้นประกอบด้วยสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้สำเร็จแต่ครับแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปเพราะอะไรมันถึงไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปครับผมยกตัวอย่างครับพระเจ้าทรงต้องการให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเสมอเช่นพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนหรือให้มนุษย์ทุกคนนะครับให้คนทุกคนเชื่อไว้วางใจในพระองค์ทุกคนนะนี่ผมย้ำคำว่าทุกคนพี่น้องเห็นไหมครับแต่เกิดขึ้นทั้งหมดไหมครับเกิดขึ้นทุกคนไหมครับเปล่าเห็นไหมครับนี่คือการแสดงออกช่องทางที่2ของน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นความปรารถนาของพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ17ครับได้กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกมิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นเห็นไหมครับพระเจ้าทรงรักโลกพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนแต่ทุกคนนั้นอาจจะนะครับอาจจะไม่ได้เชื่อพระเจ้าทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในพระสัญญาของพระองค์ทรงไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงเก ลับใจเสียใหม่พี่น้องชัดเจนนะครับ2เปโตรบทที่3ข้อ9ชัดเจนมากครับพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจใหม่ให้ทุกคนกลับใจใหม่ครับพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่น่านเลยแต่พี่น้องครับแต่ถามว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ไหมครับนั่นเป็นความปรารถนาของพระองค์เท่านั้นนี่เป็นช่องทางการแสดงออกอย่างที่สองของน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากยกตัวอย่างหนึ่งครับในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่35ได้กล่าวว่าพระเยซูทรงกันแสงนี่เป็นข้อที่สั้นที่สุดนะครับ Jesus wept นะครับ W-E-P-T wept นะครับ wept แปลว่าร้องไห้พระเยซูทรงกันแสงครับน้อยคนถามว่าทำไมพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูจึงกันแสงคำตอบก็คือพระเยซูทรงกันแสงเพราะว่าพระองค์รู้สึกโศกเศร้าแทนที่สาวของลาซารัสผู้ซึ่งตายจากไปนะครับโศกเศร้าแทนที่สาวลาซารัสครับและโศกเศร้าเพราะว่าเพื่อนคนอื่นที่ร้องไห้พระเยซูทรงโศกเศร้าเมื่อทรงเผชิญกับการย่อเย้ยการปฏิเสธโดยฝูงชนที่ไม่เชื่อทั้งที่พระองค์ทรงทราบชัดเจนครับว่าปลายทางของเขาคือความพินาศพระองค์ทรงสงสารเขาทรงโศกเศร้าเพราะความสงสารเขาพระองค์ต้องการให้ทุกคนต้อนรับพระองค์ครับแต่พวกเขาปฏิเสธพระองค์น้ำพระทัยในเรื่องของความปรารถนาของพระองค์จึงถูกขัดขวางครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เรากำลังบอกว่าเราต้องการทำให้สำเร็จตามความปรารถนาของพระเจ้าซึ่งอาจจะไม่สำเร็จจริงๆก็ได้แต่เราอธิษฐานได้ครับพี่น้องครับในประเด็นนี้เป็นคำวิงวอนของเรานะครับเป็นคำหนุนใจของข้าพเจ้าของผมที่มีต่อพี่น้องว่าหลายครั้งทีเดียวนะครับเราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ความปรารถนาของพระเจ้าสำเร็จให้ญาติพี่น้องของเราได้รับความรอดครับให้คนในครอบครัวของเราได้ความรอดครับให้คู่สมรสของเราคู่ชีวิตของเราได้รับความรอดครับพี่น้องครับนี่คือช่องทางที่สองครับอธิษฐานหนักครับช่องทางที่สามนะครับก็คือขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาช่องทางที่สามก็คือพระเจ้าแสดงออกถึงน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยการบัญชาคำสั่งครับพี่น้องครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อแม่บอกว่าทำความสะอาดห้องนะลูกนั่นคือคำสั่งจงรักซึ่งกันและกันนั่นคือคำสั่งคำสั่งนั้นแสดงถึงความต้องการหรือความปรารถนาของคุณพ่อบนสวรรค์เมื่อพ่อในโลกนี้บอกว่าไม่กับลูกชายนั่นแสดงว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ลูกของพระองค์นั้นทำในสิ่งที่ไม่ควรทำพระองค์ทรงบัญชาลูกของพระองค์ว่าท่านหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์นี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าครับที่ลูกทั้งหลายของพระองค์จะต้องเชื่อฟังพระองค์อย่างครบถ้วนบุตรของพระเจ้าทุกคนต้องบริสุทธิ์คนเหล่านั้นที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เรากำลังขอความช่วยเหลือของพระเจ้าในการทำตามพระบัญชาทำตามคำสั่งของพระเจ้าเรากำลังขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเรากำลังขอกำลังจากพระเจ้าเรากำลังขอการสนับสนุนแรงนะครับการเสริมแรงจากพระเจ้าให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์ตอบสนองต่อข้อบัญชาของพระองค์พี่น้องครับเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นนะครับเราใคร่ครวญพระวจนะมากขึ้นเราจะรู้ครับว่ามีคำบัญชามากมายคำสั่งมากมายใช้คำว่าพระบรมราชโองการมากมายครับบางข้อเราก็รู้บ้างบางข้อเราก็ไม่เคยอ่านไม่เคยรู้น่าเสียดายนะครับเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้พระบัญชาพระราชโองการของพระเจ้าและทำตามเพื่อเป็นการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าชีวิตของเราจึงจะครบถ้วนบริบูรณ์ครับพี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับผมจะสรุปช่องทางทั้ง3ช่องทางอย่างรวดเร็วช่องทางในการแสดงออกซึ่งน้ำพระทัยของพระเจ้าช่องทางแรกก็คืออัตโนมัติครับช่องทางที่สองก็คือความปรารถนาของพระเจ้าอาจจะไม่สำเร็จนะครับในคนทุกคนช่องทางที่3ครับเป็นช่องทางส่วนตัวมากครับก็คือคำสั่งโดยตรงกับบรรดาลูกของพระเจ้ากับพวกเราทั้งหลายทุกคนครับเราจะต้องตอบสนอง อย่างถูกต้อง